पथि मथोस्थस्य न्थादेशस्यात् सर्वनाम स्थाने परे पथिन मथिन, या रिबुक्षिन को नहीं लाएंगे क्योंकि रिबुक्षिन में था ही नहीं अक्षर, रि भू शी ना है, था ही नहीं, इसलिए उस सूत्र से पथिमत त्रिभुक्षा तीन में से दो ही को लेंगे, पथिन और मथिन। इनके अवयभूता जो थकार है इन थकारों को उन्थ आदेश हो जाएगा सर्वनाम स्थान के पर में रहते हुए। तो इसलिए क्या क्या हो गया था, पथि पथिन था, पथिन धन प्राप्त हुआ था, इंधन पूछा रे नाम सौ उसको बाद दिया था, शौच सोचो को बाल करके लगा दिया था अपने पथि मत मार पथि आ धंस। इसके बाद हो गया था इतोत्सव नाम स्थान है पथ आ धंस, ठीक आपने यहां लगा दिया था कौन सा मैंने दीर्घ पथ आ धंस सूत्र लग गया अज्ञ व्यंजनम परेण संयोज्यम कंथा सुप्रेम पद संज्ञा सस्रु है नहीं विराम संश्रेफ को अवसान संज्ञा खरा सर्ग हो गया कंथा प्रथमा का एक वचन करो यहां तक किसी तो कल हो गया था पथ आ स। अब थ उन्था आदेश हो गया प उन्थ आ स हलंत है मिला दिया कंथास हो गया सकार संज्ञा करके सस रू करो अवराम अवसान अवसान संज्ञा खरासान सर्ग हो गया कंथाहा प्रथमा का एक वचन कर बन जाता है। अब पथिंदन औ पथिंदन औ यहां पर आ आदेश नहीं होगा पथिमत त्रिभुक्षा मात के सूत्र पर नित्व करता है बाकी सब सूत्र लग जाएंगे सुवर्णापुंज सदस्य ठीक है ना इतो सर्वनामस्थाने से पथ अ न धन औ पथिंदन औ था ठीक है ई को आकार हो गया पथ अ न धन औ स्थिति क्या बनेगा पथंदन औ पथंदन औ थोंतः पंथंदन औ ई को अ हो गया पथ अंदन औ बना थ को उन्था आदेश हो गया पंथ अंदन औ पंथन दनौ मिला के रख लीजिए कैसे क्या बनेगा पंथन दनौ नाम तो बिहार को दीर्घ होगा है कि नहीं अलौंत्या प्रोपदा सूत्र उपदा संज्ञा वाला उकार जर विपुलता स्थाने अंतर समा इन सब की सहायता से क्या होगा सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध हो दीर्घ हो गया पंथानौ पूरे सर्वनाम स्थान में ऐसे करना है मिला देना है बाकी पंथानौ पंथान पंथानम पंथानौ यहां तक ऐसे चलेगा सर्वनाम स्थान शब्द का अंग संज्ञा शुरू में कर लेना पड़ेगा यस्मात्दार प्रत्यंगम से शुरू में ही अंग संज्ञा करना पड़ता है सब अंग संज्ञा अधिकार का सूत्र है इतो सर्वनाम स्थान सब अंग संज्ञा का अधिकार है अलोन्त्यापदर उसके बिना अ को आ दीर्घ नहीं आएगा ना दीर्घ संज्ञा तो वाले बहुत वर्ण है ई भी दीर्घ होता है ऊ भी दीर्घ होता है कौन सा दीर्घ करूंगा जब दीर्घों को लिखेंगे कम से कम नौ दीर्घ तो मिलेगा आ री नहीं आठ ही मिलेगा लकार का दीर्घ होता नहीं ये वो ये चार इनमें से कौन सा करो तो स्थानांतर गम आकर बोलेगा ये कंठस्थानिक हस्व है तो कंठस्थानिक दीर्घ आएगा तो आ ही आदेश हो पाएगा। पंथानौ पंथानः पंथानम पंथानौ सर्वनाम स्थान तक ऐसा ही चलेगा। पथिन धन शस शस का बचेगा अस पथिन धन अस संज्ञा हो जाता है सकार का है कि नहीं अर्षण लोप की संज्ञा सहायता तस् लोप उसको लोप कर देगा अस बचा। सकार की भी संज्ञा प्राप्त होती है अलंत्यम से विभक्त की सहायता से नविभक्त तुष्माहा इसको निषेध कर देता है। ये सब पूर्व प्रक्रियाएं हैं बार बार हम कह देते फिर भी बीच बीच याद दिला देता हूँ कि हमेशा ये करना है आपने। तो पथिन धन अस्त हो गया स्थिति में ये चीज भम भा संज्ञा कर देना है इच्छी भम से भा संज्ञा करने के बाद सूत्र आया भस्य तेर लोप भस्य षष्ठी एक वचन ते षष्ठी एक वचन लोप प्रथमा का एक वचन तीन पदों वाला सूत्र है षष्ठी षष्ठी प्रथमा सभी एक वचनांत है। भस्य पत्याधिष्ठेर लोपस्या भा संज्ञक पथिन मथिन रिभुक्षिन इन तीन के लिए लगा रहे हैं भस्य पथ्यादे पथिन मथिन रिभुक्षिन इन्हीं तीन जब भसंजक होंगे तो इनके टी का लोप हो जाएगा। लगाने के टी संज्ञा भी करना जरूरी है लोप संज्ञा भी जरूरत है भसंज्ञा तो हमने किया ही है साथ साथ आप करेंगे अचौंत्यादि टी संज्ञा और लोप संज्ञा अदर्शन लोप सूत्र लाना पड़े सहायक अदर्शन लोप बिना अंग संज्ञा का भसंज्ञा कोई काम ही नहीं है अंग अंशत भम भवती नियम है ना। इसे चार संज्ञा सूत्र है यहाँ पर इच्छी भम यस्मा प्रसिद्धादि प्रत्यंगम अचौंत्यादिटि आदर्शन लोप इन चार की सहायता से भसटे लोप ने क्या कर दिया टी का लोप कर देगा। टी कौन है यहाँ इनकी टी संज्ञा होगी क्योंकि और ई दो ही अच्छे अचाम मध्य अंत्य वह है आदि में जिसका किसका इन ऐसा समुदाय हो गया न क्या आदि न क्या आदि में है वो समुदाय हो गया इन इसलिए इन का टी संज्ञा हुआ इन पूरे का लोप हो जाएगा। पथ धन अश्वचा मिला दीजिए पथहार पथहार अचादि में सब ऐसे ही होगा लोप हो जाएगा इनका लोप मिलाते जाना और हलादि में पथिंधन भ्याम पथिंधन भ्याम रहेगा तो स्वादिश्य सर्वनाम संज्ञा होगी न लोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो जाएगा पथिभ्याम पथिभि पथिभ्या पथिभ्या पथिभ्या पथिभ्या पथिशु हलादियों में ऐसा हो जाएगा। अजादियों में पथ पथा पथे पथ पथ पथो पथाम पथि पथो पथ बचेगा विभक्तियों को मिलाना है जहां जो प्राप्त सकार उत्सर्ग आदि वह कार्य कर देना है रूप चलाइए। इसलिए अभी पंथा पंथानौ पंथानः पंथानम पंथानौ पथः पथा पथिभ्याम पथिभिः पथे पथिभ्याम पथिभ्यः पथः पथोः पथां पथि पथोः पथिषु हे पंथाः हे पंथानौ हे पंथानः। प्रथमा के वचन कोई अंतर नहीं संबोधन हो या न कुछ भी हो पंथा ही रूप बनेगा। असंबुद्धि या संबुद्धि करके भेद यहां नहीं किया है शुभ परे रहते हुए आपको करना है सबका पतिमति रुभुक्षा आ शुभ के पर चाहे संबुद्धि का हो चाहे संबुद्धि संज्ञा वाला हो दोनों जगह कर दिया इसलिए पंथाः संबोधन में ही बनेगा हे पंथाः एक वचन में बना हे पंथाः पंथाः एवं मथिन इसी प्रकार से मथिन और रिभुक्षिन का रूप चलेगा। यानी अंतर इतना ध्यान रखना है रिभुक्षिन में थौंता नहीं लगेगा जो थका रहे नहीं ना भाग्य लगी तो सर्वनाम स्थान लगेगा तो आकार भी करेगा एक वचन में नकार को आकार आदेश कर देंगे इकार को अकार करेंगे इकार तो ही रिभुक्षिन में भी अकार कर देंगे, इतना कार्य तो समान सर्वत्र होगा, केवल थोनता को छोड़ के विभुक्षण में बाकी सब कार्य समान होगा। मथिन में तो शत प्रतिशत समान चलाना है, मथिन में कोई अंतर नहीं है, इसलिए रूप चला लेना है। मंथाः मंथानौ मंथानः मंथानम् मंथानौ मथः मथा मथिभ्याम मथिभिः मथे मथिभ्याम मथिभ्यः मतः मथिभ्याम मथिभ्यः मतः मथोः मथाम मथि मथोः मथिशो हे मंथाः हे मंथानौ हे मंथानः। अब थोड़ी सतर्कता के साथ चलाइए रिभुक्षिन का, है ना? रिभुक्षा रिभुक्षा तो वही रहेगा ना, रिभुक्षा है हाँ, रिभुक्षाण रिभुक्षाण रिभुक्षाण रिभुक्षाण रिभुक्ष रिभुक्ष रिभुक्षा रिभुक्षिभ्या रिभुक्षिभिः रिभुक्षे रिभुक्षिभ्यां रिभुक्षिभ्यः रिभुक्षः रिभुक्षिभ्यां रिभुक्षिभ्यः रिभुक्षः रिभुक्षोः रिभुक्षां रिभुक्षी रिभुक्षोः रिभुक्षिशो हे रिभुक्षाः हे रिभुक्षाणौ हे रिभुक्षाणः। नान्तों में संख्यावाचक नान्त को ला रहे हैं, पंचन यह नान्त आ रहा है, पंचन पंचन इसका अर्थ है पांच। स्वयं ही बहुत का बोधक होने से नित्य बहुवचनांत होगा, पंचन धन जस। स्वरों में रूप चलेगा नहीं, पंचन धन जस। इसके लिए नया संज्ञा करेंगे नांतों की, स्नाता षट स्नाता प्रथमा का बहुवचन है, षट प्रथमा का एक वचन। यह षट संख्या बोधक नहीं है, छह अर्थ में नहीं लेना, एक नाम है ये षट, नाम रख दिया गया। शांता नांता च संख्या षट संज्ञा से मूर्धन्य शकारांत जितने भी संख्यावाचक शब्द और नकारांत जितने भी संख्यावाचक शब्द है उन शब्दों का षट संज्ञा होता है। मूर्धन्य जैसा शश शब्द है, मूर्धन्य शकारांत है ना, और पंचन सप्तन अष्टन नवन दशन ये सब नाम तो ही है संज्ञावाचक। पांच से आगे छह को छोड़ के, छह के लिए शश आता है, पांच के लिए पंचन, सात के लिए सप्तन, आठ के लिए अष्टन, नौ के लिए नवन, दस के लिए दशन, एकाश द्वाश समास होकर रूप बनते हैं। एक द्वि त्रि चतुर ये आपने बना लिया है, एक कद राम वचन एक है एक एकाह, यदि आप जाति वचक लेंगे तो ये संख्या चलेंगे तो नित्य एक वचनांत होगा, नित्य एक वचनांत होगा तो क्या रूप बनेगा, एक एकम एकेना एक एकस्मयी एकस्मयी एकस्मात एकस्मात एकस्य एकस्मिन एक। और दो गर्भ अपने चलाया है ना, दो दो द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वयो द्वयो त्रिकवि रूप चलाया आपने, त्रिस्त्र लगाया था ना आपने सूत्र, त्रयः त्रीन त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिशु, चत्वारः चतुरः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्षु चतुर्णाम चतुर्षु, हाँ दो नकार एक नकार है ना। ये संख्या कर एक दो तीन चार बना चुके हो, पांच को बनाएंगे ना तो वैसे सबका बनेगा, आठ वाले में कुछ विशेष कार्य वो बता देंगे, बाकी नांतों का सब पंचन जैसे चला लेना, पंचन सप्तन नवन दशन सब एक जैसे रूप चलेगा, इसलिए पंचन का बना देंगे वैसे ही सबको बनाएंगे। अष्टन में विशेष है उसके लिए सूत्र लाएंगे, पंचन धन जस, जस का बच गया अस, जस का बच गया अस, तो पंचन धन अस करने की जरूरत है, सुलुकी कर देना है उसको। इसकी षट संज्ञा होने से एक सूत्र हमने बहुत पहले पढ़ा है, कति शब्द रूप चलाते वक्त क्या है वो षट संज्ञा, शब्दों से परे आए वह जस और शस दोनों को लुक कर दिया जाता है। इसलिए आप इकट्ठे दोनों ले लीजिएगा, जस और शस लुक हो गया, बचेगा कितना अभी पंचन। लुक शब्द का अर्थ क्या है जानने के लिए वो सूत्र भी लाना पड़ेगा, सहयोगी प्रत्यय लुक्षो लुपा, उसे लुक संज्ञा है ना, लुक संज्ञा की सहायता समझ में आती है। लुक का मतलब क्या, प्रत्येक लोप, इधर चला गया पूरा का पूरा पंचन बच गया। सुप्तियां नंबर से प्रसंज्ञा नलोप प्रातिकांत नकार लोप कर दीजिए, पंच पंच दुर्बन में प्रथमा का बहुवचन और द्वितीय का बहुवचन में पंच पंच, सूत्र वृत्ति के बाद स्वयं लिख रहे थे कि पंचन शब्द नित्यम बहुवचनांत, जो पंचन शब्द है कैसा है ये नित्य ही बहुवचनांत शब्द है। पंच पंच बन गया पंचंदन भिस, वहां तो कुछ भी काम है ना भिस और व्यास में, पंचंदन भिस और भस संज्ञा होगा सत्य नाम पदम से, नकार का लोप होगा पंचभि पंचभ्य पंचभ्य। यहाँ प्रसंज्ञा कौन करेगा, इतना ही अंतर है, सत्य पदम नहीं लगाना यहाँ स्वादिश्व सर्वनाम स्थान है, ये प्रसंज्ञा इतना अंतर है। नलो प्रास नकार का लोप हो गया पंचभी पंचभ्यः पंचंदन आम आया, पंचंदन आम एक सूत्र पहले आपने पढ़ा है षट चतुर्भ्यश्च, षट संजक शब्दों से और चतुर शब्द से आया हुआ आम को लुट हो जाता है, पंचन धन नाम बन जाएगा, लुट हो गया ना। षट चतुर से बहुत पहले पढ़ा आपने, चतुर शब्द के में रूप बनाते हो, षट संजक शब्दों से और चतुर शब्द से पर में वह आम को नुट आगम होता है, नुट हो गया पंचंदन नाम बन गया। स्थिति में इसका उपधा संज्ञा कर लेंगे किस सूत्र से, अलोंत्या उपधा ठीक, भू कालो चतुर्गपुतः दीप करना है ना, वो भी लाएंगे स्थान अंतरतम भी लाएंगे, इन तीन की सहायता से वर्तमान जो नया सूत्र आ रहा है उस सूत्र से सिद्ध करना है। नोपधाया षष्ठी का एक वचन नस्य उपाय नोपधा तस्याह नोपधाया नान्तस्य उपधाय दीर्घ नामी, नान्त उपधा को दीर्घ होता है नाम के परे रहते हुए, पंचन यह है ना इसकी उपधा है चकार का अकार, उसको हो जाएगा दीर्घ तब नाम के पर रहते हैं। पंचन में नकार के पूर्व को क्या होता है अकार को उपधा संज्ञा, अनंत उपधा इसकी उपधा संज्ञा हुई है नान्त उपधा को दीर्घ होता है कब नाम के पर रहते हुए, दीर्घ हो गया तो पंचान धन नाम, पंचान धन नाम। स्वादिश्व समान स्थान से प्रसंज्ञा कर लीजिए नाम रूप हलादि प्रत्यय पर रहते हुए, और नलोप प्रातिकांत से नकार का लोप कर देंगे रूप बनेगा पंचानाम, पंचानाम पंचसु, वहां पर बस यही दो सूत्र लेगा पंचंधन सुप, पंचंधन सुप सु बचा स्वास्थ्य प्रसंज्ञा कर दो पंचंधन सुख की पंचन का प्रसंज्ञा होगा, नकार लोप हो गया पंच सु मिला दीजिए पंच सुरूप बन गया पंच पंच पंचभि पंचभ्य पंचभ्य पंचानाम पंचसु। शासन शासन प्रकृति को करता है, असुविधा मतलब प्रकृति प्रति विशिष्ट को करता है, धनंतर नहीं है, एक प्रकृति को कर रहा है केवल, और एक प्रकृति प्रत्येक विशिष्ट को कर रहा है। विशिष्ट में होने वाला कार्य जहां होना होगा वहां से प्रतिबंध लगा देंगे, या प्रकृति मात्र प्रसंग जनमित कोई कार्य करना है नहीं लगेगा, कार्य पर निर्भर है ना, इसे दोनों लगा सकते जहां जैसा प्राप्त हो। अब आता है अष्टन, अष्टन शब्द है अष्टंधन जस, अष्टंधन जस अष्टन आविभक्त, अष्टन आविभक्त, अष्टन षष्ठी का एक वचन, आ प्रथमा का एक वचन, विभक्त सप्तमी का एक वचन, अष्टन आविभक्त हलाद वास्यात कह दिया। अष्टन शब्द को आकार आदेश हो जाता अलंक्य अंत में, तब विभक्तियों के करते कौन से कहते हलादि विभक्ति, और यहां तो हलादि है नहीं, जैसे तो अस्वच्छता है, यहां दोनों आजादी है, यहां कैसे सूत्र को लगा रहे हो? कहते देखिए अगला, आगे देखिए क्या लिख रहे हैं, अष्टभ्य वक्तव्य कृतात् निर्देश जसशोर विषय आत्म ज्ञापयति। अगले सूत्र के बाद वृत्ति में लिखिए, देखिए अगले सूत्र वृत्ति देख रहे हैं आप, अष्टाभ्यौष उसकी वृत्ति छोड़ दिए, कृताकार अष्टम जसशोरौष उसके बाद पढ़िए। अष्टभ्य एक सूत्र है, अष्टनो दीर्घा, अष्टनो दो सूत्रों पर ध्यान हम दिखाएंगे अभी एक साथ, ताकि यहां भी हलादि में विकल्प क्यों कह रहा है, विकल्प की अनुवृत्ति कहीं से नहीं हो रही, विकल्प कहां से अर्थ निकाला उसके लिए भी। और अगला जो सूत्र आ रहा है आपको देखिए, अष्टाभ्य है ना, अष्टाभ्य औष, ये दो सूत्रों को देखेंगे तो सारा अर्थ समझ में आ जाएगा। अष्टाभ्य औष एक सूत्र है, और अष्टनो दीर्घात एक समास प्रकरण में आने वाला सूत्र है। ये दो सूत्र देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये कहता है दीर्घ भूता जो अष्टन शब्द, अर्थ क्या है दीर्घ विकल्प से होता है, नहीं तो विशेषण क्यों दे रहे हैं? यदि अष्टन शब्द से जो आ हो रहा है वो नित्य ही होता तो पाणिनि जी ने जब बाद में समास प्रकरण का सूत्र जब बना रहे थे अष्टनो दीर्घात बना क्यों रहे हैं? जिस अष्टन शब्द में दीर्घ हुआ है उसके लिए नियम बना रहे हैं। इसमें ऐसे भी अष्टन शब्द होंगे जहां दीर्घ नहीं होता है, इस सूत्र से ज्ञापन हो गया विकल्प का, ठीक एक बात। और दूसरा पाणिनि ने ये जो अगला सूत्र आप पढ़ रहे पढ़ोगे उसमें क्या लिखा, अष्टाभ्य औष लिखा, या दीर्घ बनाकर लिखा है कि नहीं लिखा? जब यहां वैयाकरणों के सिद्धांत है अर्धमात्र लाघवे न पुत्रोत्सव मन्यंत वैयाकरण, आधी मात्र कम उच्चारण करके ज्यादा बात समझाया जा सके, ऐसी स्थिति में मान पुत्र पैदा हो घर में वैसा खुशी मनाते हो या कर वाह ये आधा मात्र घट गया और काम सिद्ध हो गया, कितना अच्छा बात इधर खुशी होती है। और ऐसे जो पाणिनि महावैयाकरण वो कर क्या रहे हैं, यहां गौरव का दीर्घ कर रहे हैं, बोल सकते थे अष्टभ्य औष, अष्टभ्य औष बोल सकते थे, अष्टाभ्य बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जशस में भी आकार आदेश होता है, क्योंकि भय क्या है हलादि, हलादि में अष्टभ्य बोल सकते थे विकल्प ही है, हलादि में तो विकल्प था ही ना, क्योंकि अभी दीर्घात कह करके ज्ञापन हो गया कि हलादि में विकल्प होता है, जब विकल्प हुआ तो दोनों बनेगा, अष्टाभ्य भी बनेगा अष्टभ्य भी बनेगा। जब अष्टभ्य उस प्रयोग कर सकते थे फिर भी अष्टाभ्य प्रयोग कर रहे हैं, इससे भी कुछ ग्रह से ज्ञापन कर रहा है, इसे दीर्घात ने विकल्प ज्ञापन किया, वैसे यहां जो अष्टाभ्य बोला है दीर्घोच्चारण जो हो रखा है ये भी कुछ बात का ज्ञापन करता है, क्या ज्ञापन कर रहा है, केवल हलादि में आ नहीं होगा किंतु आजादी में भी आ होगा, नहीं तो ये औषध कहां कर रहे हैं, जिस शख्स के स्थान पर करने जा रहे हैं, ये औष किसके का अगला सूत्र कहा क्या काम कर रहे हैं, जस और शस को जो लुक प्राप्त करना षडवे लुक उसे बाल करके औष कर रहा है। उस सूत्र के लिए क्या कर रहे अष्टाभ्य दीर्घीकृता अर्थ लेना पड़े। इसे अष्टाभ्य वृत्ति क्या लिख रहे देखो कृत आकारात कृत आकारात अष्टन जस्यसो अवश्य। जब यहां आजादी में आकार प्राप्त ही नहीं है ये कैसे बोल रहे हो कृत आकारात आकार कर लेना बाद में जस और शस को अवश आदेश करना ये कैसे बोल रहे हैं आप। इसका मतलब आजादियों में भी आकार विकल्प से होगा अर्थात यह हलादो विभक्त हलादी रायो हली से अपकर्षण जो कर रहे हैं कुछ वो गलत करने की जरूरत ही नहीं कि आजादी हलादी सर्वत्र विकल्प से आकार बना है कि रायो हली अगला सूत्र अनुवृत्तिया नहीं रहा है कहीं से अगले से अपकर्षण न्याय अपकर्षण न्याय से अगले से पिछले सूत्र में हली ला करके बोल करने से कोई फायदा नहीं इसको अपकर्षण करते गंगा स्रोत न्याय अपकर्षण न्याय जिसको सिंहावलोक न्याय भी कहते हैं इसलिए कहते हैं मुंडक प्रति तीन ही तो है। तो इसलिए क्या आजादी हला जब सर्वत्र विकल्प ही होना ही है फिर रायो हली से हली का अपकर्षण करने की जरूरत ही है। ये विभक्त सीधा क्या जो विभक्तों का अनुवृत्ति आ रहा है विभक्त के प्रति वेस्टर्न शब्द को आप हो जाता है क्योंकि ये पाणिनि के सूत्र दोनों के दोनों इन्हीं के द्वारा सारे बात ज्ञापित हो गया। यहाँ दीर्घात हो गया हलादि में विकल्प है और यहाँ आत्त करके निर्देश को पूर्वक औष आदेश करने बोला इसे क्या बोलते हैं आजादियों में भी आत्त करने के बाद ही औष होता है। आजादी में भी विकल्प हलादि में भी विकल्प सर्वत्र विकल्प इसे सब जगह दो दो रूप बनाएंगे हम हाँ बाद में आगे समझा रहे ना आप तो क्या पैती आगे बता रहे ना उस वर्त उस सूत्र का जो अर्थ उतना अर्थ बता दिया आगे से समझाया मैंने आपको आगे कभी इसलिए पढ़ा दिया आगे नहीं देखेंगे तो अर्थ समझ में नहीं आएगी पूरी। उस सूत्र के अपना अर्थ के हिसाब से हलाद में विकल्प तो इसलिए क्या हो गया यहां पर अष्टना विभक्तों से आकार हो गया अष्टना आ अष्ट नकार को आकार और अब अगला सूत्र देखिए अष्टाभ्य औष अष्टाभ्य औष। आप इन सूत्रों में पहले बता सकते हैं समनाम स्थान चार संबुद्ध प्राप्त है नाम संपदा को जीत करने उसे बाद में सारा प्रक्रिया होती है अब स्थिति क्या होगा आकाश में दीर्घ पहले आप लगा लो अष्टाभ्य औष अष्टाभ्य पंचमी का बहुवचन है औष प्रथमा का एकवचन है दो पदों वाला सूत्र कृत आकारा दष्टनो जस शौर औष कृत आकारा दष्टनो जब आकार कर लिया आपने ऐसे अष्टन से सही पर है आकार करने से पहले सूत्र नहीं लगा सकते आप इसीलिए कृत आकार आकार करने के बाद में तादृश अष्टंशल से पर में जस और शस को क्या होता है औष होता है औष है हलंतिम शिकर की संज्ञा शित शित होने से अनेकाल शित समस्या संपूर्ण अस के स्थान पर औवादिश हो गया अष्ट आ शीत का फल मिलेगा ना अभी क्योंकि औष उपदेश काल में हलंत है शकार अंति हल है उपदेश काल अंति हल है इसकी संज्ञा हो जाएगा तो शीत हो गया उकार शीत होने से संपूर्ण अस्थि जगह पर बैठ गया नहीं तो क्या था खतरा यहां अकार के जगह पर और बैठ जाता अष्टाभ्य पंचमी है तो न को आदेश हो गया ना आकार न कोई तो हलंत से आपने अभी भी अष्टना विभक्त से आकार आदेश किया है वो सूत्र ने यदि भी हलादि भी कहा ज्ञापक से क्या सिद्ध हुआ आकार के बिना हम जैसे उसका नहीं कर सकते इस आजादी में भी आकार होता है ज्ञापन हो गया अच्छा हम आकार करके हम आगे बढ़े हैं इसी बात को आप यहां देख के बोल रहे हैं अष्टभ्य वक्तव्य कृतात्म निर्देश जसोर विषय आत्म ज्ञापयति बोलते ना अष्टभ्य ऐसा कहना चाहिए था, ऐसा न कह करके पाणिनि ने कृतात्म निर्देश अष्टाभ्य ऐसे सूत्र में जो निर्देश किया ये ज्ञापन करता है कि जस अशोर विषय भी आत्म ज्ञापयति जस अशस्य परते भी आत्म होता है ज्ञापन हो गया। इसे हमने आत्म करके फिर जस उसका अंश कर दिया। आत्म में भी आप अलौकिक से सहायता लेकर के अंतिम आकार को ही आकार कर देंगे। अब स्थिति क्या हो गया अष्ट आ ओ पहले क्या करना आकाश दीर्घ लगा दिया अष्टा धन औ ठीक फिर लगा देना गुण प्राप्त और बता करके वृद्धिरादय स्थानांतर की सहायता से वृद्धि से वृद्ध हो गया बना अष्ट अष्ट जस और शस दोनों में समान रूप हो गया अष्ट अष्ट जब भिस आया हलाली में क्या होगा ये सब कोई नहीं लगेंगे ये तो रहेगा भिस भ्यास सब इकट्ठा ले लें आप हलाली अंग जितने भी हैं भिस आदि अंग के प्रणते हुए हलालियों में अष्टंधन अष्ट अष्टंधन भिस भ्यास भ्यास सुप हलादी है उनके बढ़ते हुए आपने प्राप्त क्या प्राप्त है कुछ भी नहीं था अष्ट ना विभक्त उसे लगाएंगे अष्ट आदि और रहेगा पर में अलौंतिस नकार को आकार अच्छा अष्ट ना विभक्त उसे विकल्प से ये सब आदेश पक्ष में बना रहे हैं। जब आदेश नहीं होगा तो पंचन के जैसे रूप चल जाएगा कोई फर्क नहीं रहेगा अष्ट आ आकाशवाण दीर्घ लगा दीजिए रूप बन गया अष्टाभिहि सकार को उत्सर्ग कर लेना अष्टाभिहि अष्टाभ्यः अष्टाभ्यः अष्टानाम अष्टानाम बनेगा पूर्व जैसे पंचानाम बनाया आपने शक चतुर्भ्यश्च नुम कर नुट कर देगा नाम बन गया वो अष्टंधन नाम उपधा संज्ञा करो नौ पद अभी जो सूत्र आपने पढ़ा नाम तब तक दीर्घ करेगा अष्टान नाम साज पद संज्ञा नकार का लोप अष्टानाम अष्टासु और सप्त बहुवचन में क्या अष्टंधन सुप अष्टंधन सुप है अष्ट सलंत साहित्य से आकार कर दिया अष्ट आसु आकर्षण दीर्घ हो गया अष्टासु रूप बन जाए यहां तो पक्ष में रूप बन गया अष्टौ अष्टौ अष्टाभि अष्टाभ्य अष्टाभ्य अष्टानाम अष्टासु स्वयं पुस्तक में दे रहे देखिए आत्मा भावे अष्ट पंचवत आत्म जब नहीं करोगे अष्टन शब्द करो क्या होगा पंचन के समान चलेगा अर्थात अष्ट अष्ट अष्टभि अष्टभ्य अष्टभ्य अष्टानाम अष्टसु बस सीधा सीधा इति नकारांत इस प्रकार नकारांत भी समाप्त।